राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 30 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान सर्वसमर्थ है तो फिर हमारी मन बुद्धि इंद्रियों को अपनी तरफ ही क्यों नहीं लगा लेते जिससे आप चाहते हो का ये आप ये चाहते हो कि भगवान अपनी तरफ लगा रहे चाहते हो का देखो भले आदमी होते हैं वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करते जो उसे डाकू है ये जबरदस्ती करते हैं जो खराब आदमी होते भी करते हैं जो भले आदमी होते किसी पर भी जबरदस्ती नहीं करते वे ज्यादा गर्द गर्द करे तो उन्हें सुनवाई करते हैं तो आप ऐसे को ऐसे कर दे कैसे कर दे भले भले आदमी के शिरोमणि है भगवान भला आदमी का एक कायदा है वे किसी को भी अधिकार को छीनते नहीं तो आपकी स्वतंत्रता को भगवान छीनते नहीं आप जरा ध्यान दो आप ज्यादा गर्द करोगे तो आपकी सुनवाई कर देंगे नहीं तो नहीं करेंगे कितने कुछ भी गाँव कितने योगा दो अच्छे अच्छे आदमियों के शिरोमणि भगवान है भगवान वैसा आदमी कौन मिलेगा अच्छा आदमी कभी कभी भी दूसरे पर अपना अधिकार न मिलने पाते उनका अधिकार नहीं छीनते तो कैसे करेंगे भी ये तो आप सोचा ही नहीं अपने अब ध्यान माया अच्छे आदमी अगर शुरू में नहीं है भगवान तो अच्छे आदमी में फायदा नहीं है कानून ये कहने में फायदा ही नहीं सब आदमियों को अपने प्रश्न को हल करना चाहिए कि भगवान किसी पर भी अनधिकार चेष्टा नहीं करते अच्छी चेष्टा करने का अधिकार किसको है जो कि अच्छा नहीं है वो करता है डाकू है चोर है बेईमान है वे करता है ईमानदार कौन करता है बताओ आप कोई भी ईमानदार अच्छा आदमी किसी पर जबरदस्ती करता है तो भगवान तो सबसे अच्छे है यह बात समझनी चाहिए शंका क्यों नहीं हो सकती है पर इस बात को समझना कि भगवान अच्छा के शिरोमणि है अच्छा आदमी किसी पर भी अपना अधिकार नहीं जमाता किसी के अधिकार को छीनता नहीं अधिकार देता है ये बात समझो हमारे वहां चित्र देव है भगवान ही सत्य बस है वो गया मार ली इतने कुछ नहीं करते क्या भगवान से छिपी हुई है लाखों गाय मारे जाते लाखों रहते हो नहीं अधिकार छीनते रहे। जिनको अधिकार कर्जु को दिया है तो कर्जु को अधिकार दिया अधिकार छीनते नहीं, अधिकार मारते नहीं। भयंकर अधिकारी आएगा, भयंकर कर्जु कर्जु का काम करेगा, भगवान नहीं करेगा, जबरदस्त नहीं करते। कोई कहे कि मेरी रक्षा करो तो करेंगे, जरूर करेंगे। तो आप ये जैसे चाहते हो क्या कि मेरे पर भगवान कृपा करे, मेरी स्वतंत्रता छीन ले? ठीक है, भी आया समझ फिर पूछो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर पूछो। ही पर यदि हमसे कोई पाप हो गया हो तो उसका क्या प्रायश्चित करें? हे नाथ, हे नाथ, भगवान से पुकारो और राम राम करो, गंगा स्नान, एकादशी आदि व्रत और राम का नाम, ये सामान्य प्रायश्चित है। क्या तो लग गया सब के लिए। यदि सारा संसार भगवान ही है तो फिर संसार से ममता कैसे तोड़नी है? वो तो हमारे ही हो गए। अच्छी बात है, मत तोड़ो। आपको आराम मिलता है क्या संसार में? आपको आराम मिलता है? आराम तो मिलता नहीं है, तभी तो ये प्रश्न है। आराम नहीं मिलता, उनके पास जाना है। आराम है तो करो, कहीं जाओ, कहीं जाओ। आप इस स्थिति को चाहते हो तो चलने दो, कोई बता नहीं। चले गई है, चले गई। ठीक समझ में आएगी नहीं बात? आपकी यही इच्छा है, कैसे चलेगा? चलेगा बहुत सर, कोई जरूरत नहीं। ना कोई संतों को जरूरत है, ना भगवान को जरूरत है, बिल्कुल कोई नहीं। खूब जरो बोलो, बात बोलो, शंका करो। सब भगवान है तो सब अपने ही हुए, तो ममता तोड़ने का प्रश्न ही नहीं आता। तो भगवान कहते ही नहीं, बिल्कुल हम भी नहीं कहते, तो इसलिए हम ममता छोड़। कोई पूछे कि तारी घोड़ी से पूछ रहे हाथ लगाओ तो क्या दोगे, घोड़ी दे देंगे भाई। जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है? आप बैठा पड़ जाए, आप वो पता रह जाएगा। घोड़े आप ही देते घोड़ी और गधे की लात है ना, ये बहुत खारी होती है। हाथ में हाथ लग जाए तो मर जाएगा एकदम, जीना मुश्किल है। आप होता है नहीं, कभी काम नहीं पड़ा है। काम पहले मत पड़ो, बात तो सुनी हुई है। हाँ, मर सकता है ये बात। ऐसे जोर से लात मारे दोनों फैला रहे, खत्म हो जाए आदमी। गधा ही है जो लात खावता है, नहीं भी दौड़ता है। आपको ममता की जरूरत नहीं है, जरूरत किस हो तो आपको हो तो बोलो, आपको जरूरत नहीं है, खे जाओ, ला तो खाए जाओ। क्यों खर खरी पीछे पड़ा, ला खा ही लाता हूँ, खावता ला खा ही लाता हूँ। कौन मना करे, कौन मना करता है? आपको खाओ लाता समझे नहीं, हम क्यों करें? मत करो, हम तो कहते नहीं मत करो। आप हमारे ठीक है, क्यों जाओ, कोई जरूरत नहीं। मैं उस बात पूछो, बात ठीक है जिसमें, और पूछो आप, ऐसा मेरे कोई फायदा नहीं है। कहते हैं कि हम लोग मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो भगवान ने हमारे जैसे मूर्खों पर ये बात क्यों छोड़ रखी है? हम तो दुरुपयोग करते ही हैं। हम दुरुपयोग करते हो तो आप भगवान से कहो कि हमारे को स्वतंत्र मत दो, तो ठीक है। जितने छोटे बालक होते हैं, घोड़ा चाहते हैं मिट्टी का, सच घोड़ा नहीं चाहते, तो माँ पैसा देकर मिट्टी का घर जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बढ़िया मिट्टी घोड़े दावे, क्योंकि टावर उसी को चाहता है, तो आप उसी को चाहते हैं, विश्वास देते हैं और देते रहेंगे, मना है ही नहीं। खूब मौज करो, आप खाओ लाते हैं, कोई मना नहीं है। दांत घटी जाएगी महाराज, तुलसी आएगा नहीं, दांत घटी जाएगा, ऐसी लगेगी कोई मना है ही नहीं। ये क्या है कि ज्यादा सत्संग जो सस्ती करिए ना, उसे फल है शिष्य काम है करना, थे कर्ज करो पीछे बोले तो ऐसी बात नहीं कहोगे, मैं थोड़ा तो कर्ज को नहीं माने कर्ज वास्ते कहो ऐसी बात, तुम्हारे ममता में रहना तो मानना ना, अच्छा भाई ममता में रहो मेरा पता या बतना ममता शरण दे सस्ते छप कर देगा है बोला। भगवान की तरफ मन नहीं लगता है तो ये प्रारब्ध का कारण है कि भगवान की भगवान ने भगवान इच्छा है, भगवान ही और संग्रह की इच्छा दो होने से नहीं रहता, भोगों की इच्छा है और संग्रह की इच्छा है, ये कारण प्रारब्ध नहीं है। कहते हैं कि महाराष्ट्र में आज के दिन ही संत तुकाराम जी महाराज वैकुंठ गमन किए थे सह शरीर, तो वैकुंठ में चले गए, तो इसीलिए उनके जीवन संबंधी कुछ बातें सुनाए तो कृपा। क्या बात, हमारी याद नहीं पूरी, मैंने पढ़ा हुआ तो है, पूरी याद है। गुजरी कई दिनों के बाद भेड़ भेजे मेरी एक भक्त बहुत चाहता था, तो बस गुजरी पड़ी मुझे हमेशा था, जैसे भगवान सहायता करते हैं ऐसे ही भक्त करते हैं। आप कहते हैं इसको लाना दो, वही दयालु है, कृपा करते हैं। स्त्री को कह दिया खा जा चलो कि मारे बहन रह गए, तो भाई तेरी मर्जी, आजा चला। स्त्री बड़ी पतिव्रता है और कूटती थी, पतिव्रता है कि पति नहीं कूटा और तो कि नहीं कूट सका, क्यों कूटे क्यों कूटे सपने वो आन पुरुष जग नाई, तो पैसे भी नहीं कूटे महाराज गया गुरुवार हुए साठा काटते गली है, तो साठा काटे पर एक बार वापस ले जाओ काटे दिन भर रेडी भर ली, तो भरा दे रहे छोड़ मांगे बाबा को साठा देते देते ठेठ पर एक हाथ में रहो एक उछल रहे हाथ में कोई ना कुछ नहीं भाई एक बार बनी के दिन भर काम किया नहीं घुसल एक दो टूटा हो गया, महाराज बोले दो टुकड़ा हो गया, एक तू ले एक पहले ऋषि को दे, अब दो टुकड़ा हो गया, एक तू ले एक पहले ऐसे संत हुए। रस्ते में पहाड़ मत चले जाते, भजन मांगे बने जाते, वहां रोटी दे पांच दे जो कांठ लाग दो एक पीढ़ी देगा और बैठे ही कांठ भगवान है स्वयं वहां वहां कटवा दियो। ऐसी बना तो मेरी बड़ी पैसे कर चलो तुम्हारी बहस करूंगा तेरी मर्जी राजा। बड़े संत हो गए तुम्हारे राजमहाराज पद गए आज भी पढ़ने नाथ के सामने पूछते हैं कि जन्म के बाद में शिशु अपने सामने दो व्यक्ति खड़े देखता है, तो एक माँ है और एक पिता है, तो माँ कहती है ये तुम्हारा पिता है, तो शिशु ने तो पिता को देखा है इसलिए वो मान लेता है, हम तो भगवान को देखते नहीं तो हम कैसे मानें। पिता को देखा किसी ने नहीं है, किसी ने नहीं देखा है, करे समाना। पिता को किसी ने नहीं देखा है, करे समाना। पिता कैसे देखा? पिता ऐसे देखते हैं जैसे आप दिख रहे हो, ऐसे दिखते हैं। ये पिता ने देखा, ये पिता ने तो व्यक्ति ने देखा, ये व्यक्ति है वो तो पिता, पिता ने नहीं देखा। पिता को देख सकता ही नहीं, पानी की बूंद है क्या देखेगी, क्या देखेगी। माँ से पूरा जन्म था है, उस माँ को भी नहीं देखा किसी ने, किसी ने देखा है। बताओ कोई क्या है कि मैंने माँ को देखा है, किसी को याद बताओ, बहनों बताओ, भाई बताओ, कोई हमने माँ को देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। मानते हैं, देखने चलते हैं, पिता को देख सकते ही नहीं, किसी में सामर्थ्य है ही नहीं। पिता को कैसे देखेगा, एक बूंद विचार पिता क्या जानेगी, पिता को कोई देख सकता ही नहीं, ऐसे भगवान को कोई देख नहीं सकता। भगवान है कड़ा मानता है, कहते हैं कि इसीलिए संत महात्मा लोग उदाहरण देते हैं कि आप ही माता हो आप ही पिता हो, वो उनको देख लेते हैं। ऐसे गुरु गोविंद दोनों खड़े तो गुरु और गोविंद दोनों को देखते हैं तभी तो कहते हैं, और ऐसे ही उपनिषदों में परमात्मा को देखने की बात आई है, गीता में भी भगवान को अर्जुन ने देखा है, देखने की बात आती है, और आप कहते हैं परमात्मा को देखा नहीं जाता, मानना ही पड़ता है। आप बताओ, हम कहते हैं तो आप बताओ, देख रहे पिता को कोई देख सकता है, कोई देख सकता है क्या, आप बताओ। इतने में से हो, मेरी बात छोड़ दो, मेरी बात छोड़ दो, आप बताओ पिता को देख सकते हो क्या, देख नहीं सकते, कोई नहीं देख सकता। पिता की एक बूंद है, उसे सही बड़ा है, सही बड़ेगा नहीं देख सकता। पिता को कहते हैं पिता है तुम्हारा, माँ कहती है तुम्हारे पिता है, माँ कहने से मानते हैं और कोई प्रमाण नहीं। माँ को याद नहीं, माँ को जानते हो याद जानते नहीं। इतने बैठे बताओ, माँ को देखा है आपने, ऐसे माँ से मैं जन्मा, ऐसे जानते हो पूरा शरीर पड़ गया है, पूरा शरीर पिता की मोहन थी वे बता, माँ के समय तो पूरा शरीर था, नहीं जान सकते मानते ऐसे ही पिता को परमात्मा को मानना चाहिए, ये मानने की है जानने का नहीं है। कहते बिना देखे परमात्मा का स्वरूप पता नहीं लगता, और हम जो अपने मन से स्वरूप समझते हैं वो फिर हमारा बनावटी होगा, मिथ्या होगा, तो बनावटी में असली आ जाएगा। ये भगवान जानते हैं, आप जानते हो बनावटी है, भगवान भी जानते हैं वो बनावटी सच्चा फल आपको सच्चा देगा। बनावटी आपकी उपासना भी बहुत श्रेष्ठ होगी। आपने भगवान को देख रखा है तो आप हमको दर्शन करा दो, हम कैसे करा दे, हमारे हाथ की बात है। आप खुद नहीं दे सकते, आप 10-12 वर्षों से ये कह रहे हैं कि अगर 5-7 वर्ष शरीर टिक गया तो सबको भगवत प्राप्ति करा दूंगा, तो मैं तो इसी आशा से नहीं करा दूंगा, नहीं कहा है ये, कहा मैं शुभ बता दूंगा। ये तो इन्होंने ऐसे ही समझा है कि भगवत प्राप्ति करा दूंगा, करा दूंगा। अब थोड़े ही दिन का जीवन बचा है, परमात्मा का दर्शन करा दीजिए अब आप। हमारे हाथ ही जरूर है, हमारे हाथ ही नहीं, हम तो कहते हैं बताए कमजोरी, हमारे में शक्ति नहीं, हमारी शक्ति नहीं हमारे में। बातें हम बता सकते हैं, गीता जी के, भागवत के, रामायण के, संतों के वाणी के, सदों सुनी रही बातें बता सकते हैं, करा नहीं सकते। मेरे मन में थी पहले जब पढ़ता था तभी, पढ़ता था तभी कि मैं बहुत बढ़िया बात बताऊं, वही घड़ी मिट गई, भगवान की कृपा हो गई। अब एक बात तो भी है, कोई पूछे तो बात बता दो, अभी तक है, अभी मर जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है। मैं समझा दू बात हो गई, नहीं समझा सका, मेरा अनुभव हमारा नहीं तो वह बात मिट गई। अभी तक विवेचन कर सकता हूँ, ये अभी तक है, ये भी अच्छी नहीं है, बड़ी अच्छी नहीं है, परंतु है ना गए में भगवान के पास ये मिट जाएगी तो बड़ी अच्छी, समझा दो ये बात कही, ये तो चली गई, समझा नहीं सकता, ये हमारी बीती हुई बात है भैया। इस बार तो मैं समझा हूँ, मैं दूसरे को समझा दू, जैसे मन में थी मेरे, पढ़ता तो मैं सही, वो मन तो मिटी, वो बताओ मिट गया। अभी कहने की मन में आती है, अभी ना अभी मिटी नहीं है, भगवान ने कृपा हो जाएगी तो मिल जाएगी, कड़ी के मन में आती है। छुटा करो, अब बढ़िया नहीं है, जैसे हनुमान जी कह रहे मैं तो माँ तो बताऊ मेरी, लो तेल सुई तुम गहरी, उसे लबे दो ना लगा दो, मैं तो मत बताऊ मेरी भैया कहने नहीं बना अभी, या मिट्टी नहीं है, ये कमी तो आई है मिट्टी नहीं, एक कमजोरी बताइए आपको, शक्ति हमारी नहीं, मैं समझा दू कह दू ये शक्ति हमारे में है ही नहीं, हमने अनुभव कर लिया सिद्ध से, करने का भी है, करने का भी वृत्ति अभिमान नहीं है, ईश्वर करने का भी है। टेली तो पड़ेगी उस परंतु मन में। अच्छा तो ये दूसरों को बात कह देना ये कोई दोष है, इसलिए खराब है, अभिमान है, अच्छा नहीं, बढ़िया नहीं है, पर है मेरे वो होते हुए मना कर रहे हैं। पहले से दही है, पहले से नहीं है, ढीली पड़ गई तो काम नहीं मान। आप पूछ, ये प्रश्न इतना कठिन है, ये बढ़िया चीज नहीं है। पूछ रहेंगे, मैं दूसरे को समझाना सुगम पर समझा था, मैं समझा उसे तत्व उस तत्व को समझ सकता हूँ, ऐसे मन में वो मिट गई, नहीं समझ सकता, मैं देख लिया, अनुभव कर लिया, नहीं समझ सकता, तो वह तो मिट गई। अभी बोल सकता हूँ ये, अब आप लोग बैठा दो ये ठीक है, कर दो करवा। ये पूछते हैं कि आजकल शहरों में जैसा जीवन है और गृहस्थी में रहते हुए और हर समय मैंपन है वो बना ही रहता है, तो इसके रहते हुए समर्पण का भाव कैसे हो? हे नाथ, हे नाथ करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की कृपा से हो सकता है। प्रार्थना उपाय प्रार्थना, हे नाथ हे नाथ, हम तो भैया फैल हो गए, हम तो सब फैल हो गए, भगवान से प्रार्थना करो, उसे जरूर लाभ होता है, भगवान से कहने मात्र से लाभ होता है। गोस्वामी महाराज ने पद में लिखा है, पद बिने पत्रिका में, हूँ हरियो बहुविध जतन करी, अतिशय प्रबल आजे तुलसीदास, बस हो ये जब ही तब प्रेरक पर भी मर दे। बंद भाई की घोषणा ये कहते हैं, अतिशय प्रबल आज है, एक आठ नौ, 189 99 तो 89 कोई कहते हैं, 79 कहते, 89 तो ठीक है, 89 बोला ठीक, 189 तो गोस्वामी जी महाराज संत वे कह रहे। अच्छा 89, केवल 89 नंबर है, केवल 89 नंबर पद है, विनय पत्रिका में। ये फिर पद उतराना पड़े, जूता पड़े खूब फिर करो, तुम मानता नहीं, बालक पैदा होता है तो अत्यंत दुख होता है, अरे फिर मेरे पति की बुद्धि फिर वही कर दो स्वभाव, प्रभु की कृपा मिला नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा ये जो समझ है ना, ये समझ दूसरों के लिए होती है, यही गलती है, समझ अपने लिए होनी चाहिए, यही गलती बड़ी। कुछ समझ में आती है। क्षमा दूसरों का नहीं है, समझ अपने लिए, अपने दोषों को क्षमा करना ये उन्होंने बना। श्री राम रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।